लजीज नए सवाल हम लेंगे। किसी ने सवाल किया, अक्सर खवातीन अजान होने तक सर पर दुपट्टा डाल लेती हैं और ख़त्म होने पर निकाल देती हैं, उनका ये अमल कैसा है? देखिए, अजान के वक्त बिलखसूस दुपट्टा सर पर डालना, इसकी कोई शरई ज़रूरत तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक एहतरामन लोग करते हैं कि ऐसा अजान हो रही है, कोई दीनदार इंसान आ गया, कोई फ़लाँ हो तो ओढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई शरई उज़्र नहीं, याद रखिए कि अगर दुपट्टा ना डाले। हाँ, बहुत से लोगों के अकीदे होते हैं अगर अजान हो रही है और दुपट्टा ना डाले तो वो जिसको कहेंगे ख़ानदानी नहीं है, वो जो है बुरे है और जितने बाल होते हैं उतने गुनाह मिलते हैं, बोले चूँकि अजान हो रही है और आपका सर खुला है। तो ऐसी कोई शरई उज़्र, शरई ज़रूरत नहीं है कि औरत अजान हो तो दुपट्टा डाले, ना हो तो निकाल दे। मैं तो ये कहूँगा जब औरत ऐसी जगह है जहाँ उसको गैर महरम देख सकते हैं तो हमेशा अपने जिस्म सर और तमाम अज़ा को ढाके रखे, और जब ऐसा मसला नहीं है घर में है तो अजान की हुरमत में ऐसा कोई अमल मैं समझता हूँ सुनने से साबित नहीं है। ना ही ऐसी कोई रिवायत आती कि सहाबियात ने अजान सुनी और दुपट्टे डाल लिए या अपने आप को कुछ किया। बहरहाल, ज़रूरत नहीं, शरई उज़्र के तहत अगर आपका सर पर दुपट्टा नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई गुनाह, कोई कबाहत, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप करना चाहे तो एक अच्छा अमल है बहरहाल दुपट्टा डाले रखना औरत का, ताकि एक आदी हो जाए उसका कि हमेशा सर ढका रहे। लेकिन बहरहाल कोई ज़रूरी और कोई अगर ना करती है तो गुनाह वाला अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं है। किसी ने एक सवाल किया।